Oh, yeah. Ja, nou, dit is... ja, ik geloof dat ik het nou wel door heb. En ik hoop dat die levels dan nu goed zijn. Maar het is ook een beetje geklooid. Kijk, het punt namelijk is dat er bij Floating Point... ik heb geen gain meer. Want, ja, die microfoon die doet gewoon alles, sowieso. Dus, zeg niet van tevoren, ik wil zo hard of zo. Want hij neemt gewoon alles op. Maar het geluid wat naar de Patapoes-server gestuurd wordt, dat moet natuurlijk wel binnen een bepaalde range zitten. Dus daardoor, daardoor moet ik nu heel vaak op de recorder zit een mixer. En ja. Ik loop de hele tijd een mixer te bedienen nu. En nou, dit bandje was ook even aan het soundchecken, dus die gaan ook nog niet beginnen. Dat is bij de fiets-powered stage. Dus we gaan even kijken bij Kiki on Wheels. Ah, ik krijg een oké op het geluid, gelukkig. Even kijken hoor, ik ben licht gedesoriënteerd. Kiki on Wheels moet hier toch verdacht dicht in de buurt zitten. Of was dat... Ik ben inderdaad gedesoriënteerd. Kiki, waar ben je? Nou, ik heb toch sterker het idee dat Kiki on Wheels gisteren hier stond. Oh, ik zie daar een caravan die er wat meer op lijkt. Ja, het is ondertussen echt hartstikke lekker druk op het Circus Bende Festival. Het programma, het zal nu ongeveer 5 uur zijn, denk ik. 5. Is dat nu straks 5:30 komt de Compagnie Intrépidis, dus? Wat? Sorry. Hè? Is dat 5 uur? Is het 5 uur? Ja? Nee, 4:15. Oh, 4:15. 16:30. Aha. Dus een loopse pour l'homme is zo'n beetje afgelopen dan nu. En zometeen komt dan, Carto Pesto op het muziekpodium. Ah, dat is leuk. Dat is een gitaarbandje. Ja. Die waren net al aan het oefenen. En we gaan vandaag van hoogtepunt naar hoogtepunt, want we hebben ook Frans Doedel. Frans Doedel, daar moet je echt naartoe. Frans Doedel? Ja, die is van de Beatsers. Waar zit hij? Bij Kiki. In de caravan. Kiki on Wheels. Dat is gewoon een buitenoptreden, een buitenpodiumtje. Maar dat is om, wat zal het zijn, 8 uur of zo? Oh, maar ik moet ook naar niets, is echt moeilijk. Daar heb ik een kaartje voor. Nou, we zullen wel zien hoe het loopt. Straks eerst dus... Carto Pesto. En dan... Mezzel Courbe. Veel te veel dingen. Ja joh, gewoon lekker rondlopen.